أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الجمعة دا شپږم آيات څخه شروع پر اتم آيات باندې ما تلاوت ختم کی خو درس چې دی هغه به د سورة تر پای پورې رو الله خیر الرازقین چې ولسم نمبر آیات تر هغه پورې به ان شاء الله دوام وکړي. د دغه دوه آیاتو چې د دردارو کو پورې دی د دې ربط د پرون د درس سره داسې دی چې د پرون په درس کې چې دی د الله تعالی وحدانیت بیان شو، د الله هغه صفات بیان شول چې د مځکې او د اسمانو ټول موجودات د لپاره پاکي بیانوي، داسې یو څوک ستبل چې دا ټول مخلوقات چې د پاکي بیانې نو خدا توحید دی، د الله تعالی وحدانیت دی. الله د شپاچا دی چې بل پاچا یې مخه نیسي نیولې، دا شپاچا بل شته، قدوس دی، د هر عیب پاک دی. په دنیا کې چې نور پاچاهان دي چې هر څونه صفات د نیکۍ په کښې کې جمع سي، یو بل ځای له خراب وي او عیب لري، هر انسان عیب لري. د الله عزت یې بیان کړي چې عزیز غالب پر ټولو دی، چې هر څه حکم چلول وغواړي څوک یې مخ نشي نیولی، او الله حکیم و رازدان دی، دا یې توحید و. پسې رسالت بیان کړي چې الله دغه رسول درلیږلی دی، هو الذي بعث في الأميين رسولا، په دغه امیانو خلکو کې دغه عرب چې د مور څنګه پیدا سوي و پر هغه رقم و هېڅ استاذ ته نه و تللي، دغه رقم نبي چې هغه استاذ ته ګوډه نه ده کت کړې، نه دی کښېنستلی، هېڅ تعلیم نه لري، هغه یې ورته راواستو او هغه څونه غټ غټ کارونه په مخه واخیستل. یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه، دونه غټ غټ کارونه ته هغه ته یې اوږه ورکړه او ټوله یې پر یوه سرسر ته ورسول. نو دغه چې بیان سوی و وروسته د یهودو د طرفه څخه، معنی چې د یهودو په خاطر سوال داسې ورګېدی، خو چې یهود یې نه مني تعلیم یافته خلک، خو دغه ور الله عز وجل د هغه جواب څنګه ورکړي، برل دغه یهودیان چې پر دوی باندې ما تورات ور تحمیل کړی دی چې په دغه عمل وکړي، چې نیوړي خو مثال یې ولته خره دی، کمثل الحمار يحمل اسفار، اسفار جمع ده صفر، ده صفر غټ کتاب ته ویل کیږي. نو اسفار چې جمع کی چې ډیر کتابونه پر کوټه کې، نو خر به څه استفاده ځنی وکړي، فقط به له جه څخه چې ستړیا خو به وګالي، شا به ور خوش کی، په لاره کې به فیوز غزار بسي، پایده یې ده ته نه رسیږي. نو دغه د یهودو علما چې دي، که دوی چې دي چې د تورات په هدایاتو یې عمل ونه کړي، په تورات کې دا ورته لیکل شوي وو چې د اخیر زمانې نبی راځي، ایمان به پر راوړي، نوم بیا احمد یې په بل درس کې بله ورځ تیاره شوه، نوم یې لا ورښولي، نقش کې پرېږده، نو چې اوس په هغه عمل نه کوي. الله دغسې مثال دی، تر دغه ځایه د پرون د درس مضمون دا اوس دوه آیاته چې تړاو ورسره لري هغه دا دی چې بیرته سوال دا راګرځي چې دغه یهودان خو داسې ویل، هلته په سورت مائده کې ملاقات اتلسم نمبر آیات دی، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یهود و نصارا برابر ته د دې غفسی لکه چې پر موږ د خرو ګمان وکي چې دا لکه پر خرچ کتابونه باندې کې موږ د الله زامن یو، موږ د الله تعالی هغه ګران مخلوق یو چې هر څه وکړو الله مو دوږخته نه ورچی. ورد آیات چې یهود به څه ویل، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله، برابر موږ د الله زامن یو، کدا څونه جهالت چې د الله تعالی دی زامن سول او احباؤه د الله تعالی دوستان دغه ځان ته ثابتوله او الله دلته وایي چې دا لکه خره دا رقم دی. نو دا خبرې خو ډېرې سره لري دي. د دغه خبرې جواب دلته الله تعالی ورلره ورکوي چې دی ځان د خدای زوی بولي. تر دې پورې یو ټوکه را په یاد شو، وای یو نورزی و نو هغه وڅکي خرڅولی نو توبې ته راغلی و. نو دا چې زو د نورزو خو اکثره وخت سره بدي. نو یو سړی به راتله چې ته څوک یې، نو ته فکر وکړي چې بهرل که زه هم روښ یم چې زه نورزی یم خو د ژوند څکه ونیه که ځنې وکړم، خو د کلو کلو بجیمه ده دوام یې بهرل زه د خدای وراره یم چې منافه دغه بیم بره ایلک انو هغه بهره ول راټینګ کړي بهرل ستا په اکام څه کړي او چا بل کلیم ویژګر در مړې کړي برای فردغه باندې ډیر وډه به. نو د جهالت څخه دی د الله زمون بلل چې موږ ګرد ځان د مرد الله زمون الله چې باندې څوک رانس نو دوزخ کې اچي. د دې خبرې جواب الله د قصور کې وسبکه ته ګوره. قلت ورته وای اے محمد علی السلام ورته یا ایها الذين يهغ خلق هادو چې دی يهوديان سوي چې د خدای زمون ځان بولي خو يهود ونه هغه حياتهم په یاد وقالت اليهود نو چې دی يهوديان سوي ورته ان زعمتم کتیس دغه ګمان کوي دغه دعوه لري انکم اولیاء الله چې انکم تاس چې است اولیاء او دوستان است لله علی پاک لره چې تاس علی او تعالی ته ځان دوستان بوله که هغه مخکې په احباء تعبیر وسه په آیات کریمه کې د سورته مائده چې ما درته وایي کته د علی او تعالی ځان دوست بوله من دون الناس ما سوا د نور خلق برا و ته نور مخلوق پسې لکه يهودان چې پر الله تعالی ګران دي ورځخت نه چې کدهغه ستا خبره دغه سده ته ګمان کې سي فتمنو الموت فتمنو تسغشتنه وکي خواهش وکي الموت د مرګ. نو سړی چې د دوست کرځي خو به خوشاله وي. نو ته چې د الله تعالی زوی د الله تعالی دوست یې پر ګران نو خو د مرګ خواست وکي خدای اجر به مرګ چې در وصل سم در لره درسم فتمنو تسغشتنه وکي الموت د مرګ ان کنتم صادقین ان کنتم کچیر تسیاست صادقین رښتینی په دغه دعوې کېشته د خدای پاک دوست کې. نو د دوست چې سره دوست وزم خو خوشالي ته پر مرګ ورځنه په تناوب باندې خو بیرېږ خپل عمل در معلوم دي په ځړ کې تم پوهېږي چې ولکه یا دوست یم ولکه یا زوی مې چلانه فقط خلق غوله چې ځان ته تعلیم یافته وای چې زه خو نه تعلیم یافته ام دا نسبت و د نور عربو ته خبرو ما دروش چې د يهود ول ځان تعلیم یافته بری خو دې اهل کتابه و د دې سره آسماني رونه و دا چې د عمل نه پکاو دا خو جلا مسله اسوله کدا ایس په خبره پوسی عرب خو چې دی هغه په جهالت کې در د غرو غټاو خو زموږ خپل مرکول لون یې مرکول دا کار وکاو کې نه کا. نو دوی خو په شرک کې داسې په طریقه کې غټاو. نو الله پاک دلته د دې خبره ورات کړول کته ځان رښتونی بولې ځان الله ته دوست دوست بولې ونه صد مرګ غشته نه وک برته په ترجمه در کاروایم ګوره لپس ته ګوره. قل تور ته وای اے محمد یا ایها الذين ايهغه خلق هادو چې دی يهوديان سوي دي دغه يهودان تو ورته ان زعمتم کچیر دغه دعوا کوي چې انکم تاسو اولیاء او دوستان یس لله او الله پاک لره من دون الناس ما سوا د نور خلق سرته د نور خلق خو پر خدای نه دي ګران مش پر ګران فتمنو تستمنا وکي غشتنه وکي الموت د مرګ چاله مرګ راکې چې درس ان کنتم کچیر تسیا صادقین رښتینی په خپل دعوا کې چې د محبت د الله پاک دی ولایت دعوا کې فسير بالعالمين وين ودا امر سراوار ولا يتمنونه ابدا ولا يتمنون دغه خلق چې الله وس دی مخاطب کړ چې دغه زمانه يهود دغه د فار ملاقات د قید سره مراعات کړ چې ولا يتمنون دغه خاص يهودان چې د ځان یې خدای ته دغه محبوب لی د دی په مقابل کې توای چې به دی غشتنه ولا کوي کې نو بسوار نه ورګیږي چې موږ د يهود وسوینو روزمره خودکشي نه کی خو هغه دی چې د دنیا ژوند پر وغه مې دی د اخرت ته د ته مخته د دې یو آسان علاج د غبي زاد لري وبځای شو کی یا ځان وبځای زړولي وزیران د دې په خبرو کې راځي وزیران ځان زړولي خو هغه دې د مرګ ته معنا کوي. نو دلته قران کریم د څه وایي چې هغه چې د رسول الله عليه السلام په وخت کې ژوندې و چې د قران مخاطبه ورسره شروع هغه یادې چې هغه په ټوله ژوند ته معنا ولا کوي هغه د غرقم خوش خورسان خوشاله و ولا يتمنون دې بغشتنه و نه کې هو دغه مرګ ابدا د ګرد عمر د فاره وایي الا هي وجوي بما قدمت ايديهم بما فسبب ده هغه کارو قدمت چې لږی و در مخه ايديهم لا سود دي خدای د خپل لاس کرګي ور معلوم دي چې ما خپل اکه شکر کړی او دا ټول عملونه د الله تعالی سره جمع دي. نو دی پروت لایسي یو څوک چې مجرم یې غلی خاین یې دی د جج مخته په دې دنیا کې خپل ورزي د پلاس کې بات کړی پولیس به ورکشي خپل کل ورځ خدای ته خپل کړه معلومه ده چې مړی می ام کړی غلای می ام کړی ډاکی می ام وهلی دي. نو الله عزوجل دغه خبره کی چې دی خپل د لاس کړی چې دی وګوري دی پر ورځنه دی د مکه منا د کمی خوا کی د الله مشته پیشون گوی وکړي چې نه غواړي هغه یو نو دی ته منا نه کی ګر دمر وږي به ما په سبب د هغه قدمت چې مخ کی یې جل کړی ایدی هم لاسو ده دی کته واده کی مخ کی جل کړی خدای لاس به یې والله عليم بالظالمين والله اله عز وجل عليم فر خبر دار دي بالظالمين فدغ ظالمان سرنا را ما تخوم گر در معلوم دتم خپل کارونه معلوم دي او زعاجل ذات چدی سنگ کی غس سزا زور رکم فدغ دي تمنان کی نور ترازی خبر کدا ایس وس په دې یاست فسع الله عز وجل ونبي عليه السلام توي لک دغه خبر چې دا وس په قل را شروع وس ودا آیات چې موږ وای دا دوه آیات کده نو سری قل یا ایها الذین الله وای دغه مور و او چې تو خدای مرګ زغلی غواړي نه مگر لاړ ولا کس مرتبه بیت امر زیاده غ سزا به تا ته ګوري قلت ورته وای ای محمد ان بی شک الموت مرګ الذی هغه مرګ تفرون چې تستشتی من خدای غ څخه د خدای دی ولایت او ام کې چې وان وی غواړي نه غواړي نختشتی فانه ملاقیکم فانه داغه مرګ چې دی ملاقی د یو ځای کې دونکې دی کوم ستس سره ملاقات چې دی ملاقاتي و دغه ته ویل کیږي چې دوه نفر مخ په مخ سره ورشي ملاقات یې سره وکي دغه ملاقات نه بولي چې بل یو په بل یو د شاده خورې ټینګ نو فدا ملاقی کوم کې چې دی رب العالمین دا اشاره ده چې مرګ په سړي د شاده نه دی پسې چې تزغلی مرګ مخ ته درلوي چې ستاسو غاسته फायदा نه کوي ولې خدای ملاقات تر سره کوي ته چې ارسه زغلی زغلی ته چې وازه ولاړه ما غد مخ وخت درته نیولې ستا فکر دا دی چې دوری کارت ته دسی وکړه دسی وکړه ډاکټر ته ولاړ سه پلانې ځای ته ولاړ سه جرمن ته یوس هغه خان ته یوس مرګ حالت درته ولاړ چې خپل پر روان دي ملاقات کوم په توری کې مفسر وي دا اشاره ده چې انسان په دې پوه کې چې دا د غاسته کار نه دی چې ارسه زغلی ست چې وازه ولاړه ما چې ته پر ورځ پر غزه درته ولاړ دي فانه به شک دغه مرګ ملاقی دی ملاقات کوونکی دی یو ځای کې دونکی دی کوم ست سر اکته واده ملاقات کوونکی د مرد دی هو دی الله وايي نو ثم بیا تر ملاقات چې د مرګ ملاقات کې وکي تردون تاسو ورګرځول کیږي الی عالم الغیب والشهاده الا عالم وهغه ذات چې هغه خبردار دی الغیب په پټو او شهاده کې او په ښکاره چې لاته څه پټ هغه څه یو دی ما او ته خو کارونه در کوم چې ځینې راته لڅ دی ویني ځینې بیا پټ چې زموږ علم نه فاګه د الله عز وجل و جناب ته د دوه علم ته پټ او ښکاره ګرځي او رقم ته معلوم دی د ته ټول ښکاره معلومیږي پټ ته د پاره نه څه پټ ما او ساده پاره چې دا پټ دی نه دی په خبر نو چې هغه ذات بیرته ورګرځول کیږي د مرګ تلای هم نشي نو خو دغه عمل سزا در کوي چې محمد علی صلوات و سلام پر رسالت کې ته خبرې ماته یې بر عادت د خدای رسول نه دی او دا جادوګر دی د پلانې د شر وای نو ثم بیا تردون تاسی ورگرزول کیجی ای یهودو الى عالم الغیب و شهاده کی و خبردارت ده غیب و ده شهاده فیونبی او اغب انباو خبر درکی کم و تیسی ده بی ما پا اغا طول کارو کنتم چی تیسی واست تعملون عمل مکاو اوالا و تالای ده غسی بی خبر امنو ورزی در جخت طول بیان مرتقی فیونبی او خبر با درکی کم و تیسی ده چی ده غستا کارو محمد علیه السلام په مقابله کې دغه ټول کارونه ته د مقابله د فارق کړي او الله دا خو ما در لېږي د پرون په درس کې تیر وسو هو الذي بعث في الاميين رسول زما د رسول مقابله دي کول نو دغه کار سزا درته ګوري په یو نبی او خبر به ورکې خبر به درکې کوم تیس ده به ما پاغ ټول کارو کوم چې تیس بس تعملون عمل مکو دا خبر ته ساتيري د فارق نه دي د جزاء د فارق دي شو ده باندې اتمام د حجت وسینو فسیدا اوس رکوچ را شروع کیږي د خپل ځان ترابط داسې دي چې دا مضمون خو تاسو ته معلوم ساتي نو دلته دا خبره وسفي چې يهود ته دغه مشکل د شش سور پیرس چې تعلیم یافته هم دي تورات یې مخ ته پروتي په تورات کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سترګو څونس ضرورشتانو تر مخه تر قاده دا ګر د نقش ذکر سیوي په نامه ذکر سوی دا په پښې کې ذکر سیوي چې د مکه څخه مدینه ته راځي دا ټول یې کتل او پرغه سره به نه مني او د دغه نه منلو پرایم ځان ته نه متوجه کول زه پر الله ګرانم زه چار څه وکم الله تعالی ما دوه ژخته نه اچي د دې هغه علت تر شي چې دا د دنیا محبت چې دا د دنیا محبت په مخه اخستی خو ما درته وویل چې سیاسي واکمنی هم د دی و په مدینه شریفه کې خو سیاسي واکمنی ځکه د دی و خو دې تعلیم یافته ځان بلي مذهبي واکمنی هم د دی و مذهبی واکمنی دغه د چروا او ناروا هم د دکارو، سیاست حکومت هم د دکارو، حتی شف و کف هم د دکارو. شف دغه د چي پر سر درد، شف پر وک، کف پر وک، دم پر وک، دم د دکارو. نو دور چې پر محمد علی السلام کلمه وایم نو خلق ما برات سکین، خو زبره پالتو لکه د ګلی د سړی سم څوک نه سیاسي مشرتوب راکی نه مذهبي مشرتوب راکی، تر دغه نسبت لري د حب د جاه او د جلال رب العالمین. دغه وس آیات ته شروع کیږي، دغه خبر کی مؤمن ته وینو پام کوه، دا د دنیا محبت وزرت داسې مور اچو هغه د يهودو چم بدر وسی، دا کار مکو د ته چې پیښه و دغه څه پیښه. نو د کوم ځای سره راشي، د دې ځای راشي چې د جمیع حکم خو مال محوري موضوع ده، چې هغه د جمیع حکم ته وس راځو چې علاوه د جمیع د ورځې اذان وسو، نو دلته بار مال میږي چې دنیا ستا وزرت کې رسېو د کنه کچره ونو بده سترګر دی نیولې کاروبار بشروی اذان بکیر بر بل منسکیر ته برا وز افلانی مسجد ته زما بران بیا دا بنه جوړ کز افلانی مسجد ته زما داس او کستا حضرت دا محبت نو ولودل نو ته به کول پر واچه. دا خبره وس کیچ منه اغه علت چې یهود ته کوم مشکل پیش کړیو په کو پر اخته کړو د دنیا محبت نن په دې وس زمانه کې چې دی چې کوم څوک باکل خو ته زغلی د دنیا هله اخستی د دنیا امید دی لري چې دنیا به ډیره کې عزت به ډیر کې پدې خو بدا او صحابه وس نو دغه منع وس دس کی توس ورته ونس. یا ایها الذین ایها خلق امنو چې دی ایمان را وړي اذا هغه وخت نو دی چې ندا وکړسی لس ولاته د پاره د منزه من يوم الجمعه د ورځې څخه د جمعې برامین په معنا سره داسې چې لکه د بعض چې د بعضی ورځې څخه د جمعې وجه د جمعې فرصت خو ایواز د جمعې اذان نه دی، نو خو د بازګر اذان خو په ورځ کې کول کیږي کنه کول کیږي، د سار اذان خو په ورځ کې کول کیږي کنه، نو په دې ګردو کې سعی بر واجب ده نه ده. نو خود من يوم الجمعه چې دا یو څه برخه څخه د جمعې چې د مفشن وخت دی، په دغه وخت کې چې ندا وکړ شي د نو دی یسخه دغه مشروع نه د امراد ملاقات یلک بل نه ری نه جمرات الله اکبر الله اکبر دغه نه د امراد خدا اذان دی خبر وکول دی وخل ګوت. نو تیس بت سو کی فسعو تیس بت چاب کی وکي الا ذکر الله و ذکر تعالی و تعالی دا سعی چې د عربی کې دوه ترجمه لري، تلوار کول یو شی ته دې سم سعی وای، زغاست ته هم سعی وای. دلته هغه د زغاست ترجمه نه د مرچتی سی وزغلی، ځکه په یو حدیث کې د رسول علیه الصلاه والسلام راضی چې تیس چې مانځه ته راضی په وقار باندې راضی، د پښتنو پر کم مرضی چې او داسې تازه کې کمل الله اکبر او دې د هغه زغلی بوټونه په لاس کې راخستي چې رکعت راځه تیر نسی، بیا به زړه رکعت څنګه کوم خدا غد ته لکه غرفه چې خېج دار کړ. نو په درګي درګي باندې راسي غایب شیم په خوري د غالیان هم خراب کې ګرځا لکه خراب الله ته حدیث کې د نبی علیه السلام او وای چې پر ته پر وقار راس وقار لکه په عزت چې روانې رکعت کې څو اسمان نه لري خو بیا به وکړو. نو وقار د مسلمان د فار د مؤمن د فار چې منځ ته دي دا ډیر مهم شی دی. هر څوک چې وس منځو ته راځي هغه ځان ډیر شه برابر کړي با وقار او عزت رکمل میږي راځي په سب کې دریش یو رکعت کې څو یو کدو وس غاست برني دلته چې دا سعی د نو مال دلته د غاست په ترجمانه د کې په ترجمه د غاست کې نو خو هغه حدیث د آیات سره ټکر سره د تسعیه په معنا د توجه ده چې اذان وکړو سر نور نو استاد سبا خپل کار پاتې خپل توجه چاته وکول منځ ته وکړي چې بالا په اختاسه په خپل کار باندې کې یو دسنی او دستازه کې کدي کپڑے برابر نه هغه برابرې کې مطلب بل کار نو استاد سره نور پاتې دي. نو موږ په چابکی او په تلوار باندې ترجمه کوو، پس غاسته باندې ترجمه ځکه کې دغه حدیث سره په مخالفت کې راځي. فسعو تس بچابکی وکي ولاړ بسي الا ذکر الله و ذکر تد الله، ذکر دواړه رقم ترجمه سوی دی، المنز د جمعی هم ذکر دی، اغه دوی خطبه هم ذکر دی. کوم فکر یی خود جمعی المنز چې سړی وکړي ما خپل مز بیا کله ځنی غواړي خو نه غواړي، نو د ما خپل مز په خوا څه لو رکعت دی، دغه دوی خطبه دا عین حکم د اغه نور دو رکعتو دی، خود ور رکعت المنز ملا سره کوي دغه دوی خطبه ما غره کم وسع عوام الناس خلا ګرځ دا رقم چې خطبه په ما کې څه اړه ګرسره له دا غړي ته ګوري خپل ټوټه به ضرورت چالان خطبه ویل کیږي د دوه نک بیا ورو رسیو جوړه خیر چې ملا تحریم متړي دلته بیا د برزګ زیراسي پر د خلکو دروژو غمونه اړي اول سفته ځان رسی چې معنا زه خو صبح هم او د دې څخه رسول الله سلام منع کړی چې د خلکو تروژو ته غمونه اړي جمعه ولا له ثواب ولا چې دا اول سب شپ کې خو اختراس کښنه. نو دغه د خطبو چې د مال هغه ترجمه هم د ذکر ته د الله راسي کلمون دي چې خطبه د واړه په چا کې په ذکر کې دي. وذرو البيع وذرو تسفريج دي البيع خرسول وس د جزر البيع بيع خرڅول ته ورکی چې زه یو شی پر لاس واخلم خرڅوم یو اشترا ورانیول دی رانیول خو به دا دی پیسې د جبل څورڅخه دی شی رانیسی نو رانیول جایز دی نو هغه خمه دي ذکر کړي خو به چې دسی ویل چې وزر البيع والشراء بيع خرڅول او شراء ورانیول دواړه حرام جاره وایي بيع ذکر کړي دا هغه وجه دا ده چې بائع نه شراء د چاڅکه چې بيع دې پر بند کړ شراء خپل بند سوال کداي سپ خبره پوسم لکه یو سړی دی په یو شتي کې او به بیا رانیول دی پر ترته او بدل ته مبیع د ته منع کړي زم د دې پر ځای چې د ته منع کړي جنجال جوړي چې غره ل کړي هغه ته واول فکر کړي بنجه کبره دې چیر بیا نو دلته مدغس الا عز وجل ول چې بيع پرېښ دی چې بيع دې پرېښ ول ګراک چې ولاړ دی پیسې خپل جیب ته چې برای دکان بنس خرڅول نست دا یو خبره بل دا دی چې بيع دې تعالی او تعالی ذکر کړي د کسړي بيع نه کوله پالې ذکرې په باغ کې اخته دي شاخونه ریبي پوجي کې هغه نو روا دي هغه نه دی روا نو ولي دلته هغه نه دي ذکر شوی خو دا د جمعې لمسخ په بازار کې کول کېږي په سارا کې کول کېږي د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دغه دی چې د جمعې لمس دا د بازار کار دي په بازار کې نو خلک د درخت پوجي نه کوي یوې نه کوي مثلا چې غنم وکړي یا بر وکړي دا د کاروبار ځای دی نو ځکه یې بیع یاد کړل کته هغه بیم یاد کړی او هغه عادتا په چا کې نه کیږي په بازارو کې کارو کې نه کول کېږي دا د سارا کار دی په سارا کې باید جمعې لمونځ نشته نو خلاصه د خبرې ده چې د دغه څخه په اصولي فقه کې په څه ویل دا خبره چې د دې څخه هر هغه کار اوس مراد دی چې هغه د جمعې د لمانځه څخه سړی راګرځي وجد دغه علت چې شي دی خو هغه حکم په قیاس متعادی کیږي خو علت دا دی چې په بيع او په رانیول او خرڅول اختص خو د جمعې موږ سره تیریش خطبه در سره تیریش په دغه علت کې خو نو برکه سړی ناس درس کا او سبق طالب ته ویم لادي ناس دی د جمعې اذان اوس دغه درس حرام دی خو دا مغه دی دغه د جمعې خیره ګرځي کې نه راګرځي بل بیا ناس دی دغه سی وظیفه کې تلاوت کې جنه چې زه خو نو کم دغه سی ناس دی زه خو نه د وظیفه کو کتاب د وظیفه هم حرام دی نو خو هغه یې په بيع باندې د چا سره ګرځېدلې د ذکر څه ده الله یې په وظیفه را ګرځېدلې خو دا معنی هغه څه خصو کنه نو خلاصه دا چې بيع الله ذکر کړل دا د عام رواج په بازار کې شلیر دغه امرادي کني ټول هغه کارونه بر حرامي چې شش کیږي چې هغه څوک ته چا سره ګرځي د جمعې د منځ د خطبه څخه یا د منځ څخه را ګرځي په هغه کې خلل واقع کی ټول حرام او کنه بيع یې کوله د جمعې د منځ څخه نه را ګرځي هغه بيع بار را واه مثال څنګه دی دوه نفر دی په موټر کې سپار دي د جمعې لمونځ جامع لري دی دی دا غږ روان خو دی ډرایور موټر چلی دی ودا یو ته بار وای وای هغه ستاب صفر ما نه خرڅه په کور کې پسل یا د سره موټر لري موټر دی نه را باندې خرڅه هغه خرڅه ومه دلته دی سودا سره وکي دا غږ دی اذان سوي دی دا سودا حرام نه ده ولی خو دا په سایه کې مخیل نه ده واقع سوي مخې نه دی نیولی هغه دی روان دی په عین حال کې جمعې ته روان دی پر لارې سودا دی وکړه دا غږ سودا حلال ده دا بل چې په دکان کې وکړه نه روا دی ولی دکاندار خپل ته ناس جمعې ته نيزي د دې دغه سودا د چا څخه مخونی وي د جمعې څخه دا بل سودا کوي دی چې د جمعې مخونی خو دی پر پټار کې سودا کوي نو ګوره نو خلاصه د خبرې چې ار هغه کار چې د جمعې د لمانځه څخه د سړي مخ ډب کوي دا هغه څخه یې مانع ګرځي هغه کار ورته حرام دی مال ولو کبره د قران وظیفه یې که وطالب ښه درس کولی یا یو خط کښل دي یا بل داسې کار دی چې تا د هغه ځای راګرځي هغه ټوله کارونه حرام سو که نه راګرځولی پر لارې په رفتار کې دي کوي بیا پروا نه لري نو وزرو تسي پرېږدي البیع ذلکم خیر لکم ذلکم دغه کار علاوه چې دا ما درته وایي چې سعی وکړه ته د جمعې منځ ته ولاړ څه خیر دغه ګټه ور دی لکم تسلره تر دغه سودا چې ناسې دکان په سپینو سترګو خلاص کړی ژغ نه کوي اوس خو مسلمانان په دې حکم اکثره خبر لرنه دي وایي خپل حلال روزي ګټنه ورته وایي چې مخکې حلال وچا ځان اوس به حلال نه ده ان کنتم تعلمون ان کنتم کچیر تاسی است تعلمون تس علم لری کتب هو یېږه خیر شر سره جلا کوي چې علاوه خو ما درته ورته خیر په دغه کې چې د جمعې د ورځې اذان اوس دا پرېږده نو د چا سره مخالف شي د یهود څخه هغه د جاهو د جلال د مال په خاطر نبی علی سلام نه مانی د محبت دنیا دغه نظر ته شو وسوي الله او مؤمن ته ته دغه محبت په دنیا وک ویګه خواري وکړه خدای غسی به نه ک چې درګین ته ته دنیا درتیا رسی د جن د پاره به دغه رقم کاروبار باندې بیا به پرېږدي فسیر به العالمین دات سټیپ سور سره وای فاذا قضيت الصلاه فاذا هغه وخت قضيت چې ادا کړسی الصلاه والمنز فانتشروا نو تاسی نشر سی و پاشل سی پی الارد پا مزکه کی وابتغوا طلب وكي من فضل الله ده فضل و ده احسان سخه ده الله تعالى برا ورست ده الله احسان طلب كما نه فضل في معنى سر ده رزق اكثر مفسرين داخل الله وي چل منز دي خلاص كي ده جميل منزوس وو زبره دکان كي مزدوري كي درس كي تدريس كي نو فضل په معنا د احسان شو رزق هم درلاني دي درس تدريس هم درلاني دي وظيفه هم درلاني دي نه پلون هم درلاني ورس بره ده الله فضل طلب كي دغه زيت مجبور چ راځي به خطبوت نو د دې زيت څخه زموږ عوام الناس ده خبره باید زده كي چې د دې د جميع خطبو او ريدل ته باید راځي چې دغه نور دوره کاتو زاي ورته ورنسي دسي بنه کي چې د ساعت ته ګوري چې جام خبر دوغه نه دري خطبه پر لاوي کیږي چې نه اوري ورسته راس مار بارو د سپګراته څخه د خلکو د روزو دغه بشي اړي ځاول سپته ځان رسیدانه فاذا هغه وخت قضيت چې ادا کړ شي اسوالات ورمن فن تشرون تس نشر سي نشر دغه د شي دغه سی وفشه خلک چې د جوی در منزه پر در مشت و وته برای یو ډالر واخلي بل هغه واخلي ګرد جوړانه یې سره نری واخ خپل ځای ته ځان رسی نو تس نشر سي وفشه سي په ارضه په مزګه وبتغو او تاسی وغواړی طلب وکي من فضل الله د احسان او د رزق روزي څه د الله تعالی شنو چولاړه لبرک سخل اساسوا سین خو نو دغه سي جوړ دي چې بره خو د جمل موضوع سه بل اخو نو زو څه تسم چې کوم هغه بکم الله وي کاروبار کې حکم دغه دی وذكر الله كثيرا وذكروا تسي ذکر کوي الله الا كثيرا ډیر چې په دکان کې ناس ته ذکر کوا کموټر چلے بھی ذکر کوا دا الا یت ستا سر باید یی وذکر الله ګوره د کثیرات ورې مر سره ولې تسی ذکر دا الا وکي کثیر ډیر وکي ډیر سمانه چې نه فقط کې ماز لاس صدا سفارغ سو بیرته تخبر ذکر ته متوجه سه ذکر خو بدانی چې خامخا بس تاس کتاب د سخی ساس به قران د سخی خو الله الله چې وای لا اله الا الله سبحان الله الله اکبر الحمد لله خدای ګرد اسکار هغه کلمې چې شش کلمې دا و لعلکم تفلحون کداغه کار فسی وکي علاوه چې هغه پرامین د سره چې را شروع دي چې جمعیه ترالی او بیا فارغ سولې ولاړې طلب د رزق ام کوا ذکر ام کوا شای تفلحون تسی به کامیاب سي بس د بار نجات پیدا کې اخلاص ولې بار دواړه بسره جوړه کيم به طلب د رزق کې او هم به ذکر د الله تعالی کې تر دغه ځای پورې چې دا مضمون تسی واورې دي دا پسې اخرنۍ آیات نو یو شان نزول لري هغه شان نزول چې زه درته وایم بیا ورسره ترجمه درته کوم هغه دادی چې په مدینه شریف کې چې رسول الله علیه السلام رالی د جمیل مونږ خدلته مشروع اوس په مدینه کې نو دلته خو نوی مسلمانان هم و صحابه و د نبی علیه السلام ګړه په فائدې باندې خو ساری من راوړي اګل بور معلوم چې خو غرمه ایمان راوړي نو د اسلام احکام خو په یو ورځ نه ذکر اسلام خو د بستاني زام نوم دی نو دغه د جمیل مونږ دی پاغه وخت کې په روایت کې راځي ابو داود را خبره کړی ده چې نبی علی صلوات و سلام پاغه وخت کې د دې خطبه تر منځه ورسته کوله اوس خطبه تر منځه د مخه دي چې خطبه ویل شي بل منځ کې نو پاغه وخت کې شریعت دا رقم چې منځ به خلاص دوی خطبه به بیا ویل کېږي نو نبی علی سلام خطبه وایي تر دا ځای پر خو خبره واورید بل مدینه چې و وجه ته به قافله گای گای راتلې نو یو سړی و چې هغه دحیا بن خلق ډیر غټ تاجر د دې قافله چې باراله د ژوند ضرورت ګرد پکشي کوي نه لکه د دکانونو ځینې سٹورونو کې چې ورته راورسي د ژوند ګرد ضرورت نه خرڅي ځینې بیا غټ غټ دکانونو یاله ته د لاس ریډیان هم پکشي کې چلی چې ته کوم شی غواړې هغه ستا ورسه خانه موجوده ده راوي خلک به د خارج کې دغه سکتار دکانونه نه لکه داس مشت بس دلته یو مارکیټ چې وده تورنه نه وتی چې ته کوم شی غواړې هغه پکشي کې کله غوش رانی وای غوش امدالته کله د لاس غړی رانی ول امدالته کشه زو خپل زیوار رانی وای امدالته ګرد شاندالته موجود دي نو د قافله د رقم قافله او نوري قافلی چې برانه هغه دون جامع نظام نه درلودي لکه دغه دحیه بن خلف نو د قافله به دا کارم درلود چې مدینه ته برابر سره برنه هغه مشته ډول بول یا نغاره یا ډندوره ورته وای دا به نو ګوت رزې دی مدینه به خبره سو چا د قافله را انو په کښه زبه کنرو ورزغاسي در چا چې بار شي په کار وره خو چر پر جوړی ځګر د خلګې سودا کوي انو به دی راتله دلته د چې څه دا کړ چې دا تاجر دغه رقم غټه قافله درلودل پیغمبر خطبه وایي چې نه غره درز سو چې ورډنګ یدل ډول دی مرش ورده خو په یدل د جسر چې قافله را ورسېدل او د ژوند ټول ضرورت راوړي نو خو د خریداري د پاره ورزغې خلک دا چې په داسه فو کې ناس بلایا لا چې بده خضر وازو ورنه کدی پس غاستس وګر د قافلیت ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم پر منبر ولایت خطبه وای چک دولس نه پاره پاته سنور کړم لاړ نو پیغمبر علی السلام چې څو نو پریشانی پیښ شو چې از ما خبر از ما وعظ او نصیحت تاخذ مردم لا پر کوم لو خدای پیغمبر علی السلام تر مبارک خلی راوتل او تیس غلی په قافله مازی مډور واوري دي. نو دغه خبر اعلی دغه کی چې زما حکم اغه دی چې خپل شی لا مخرسه په دکان بند او ستا کردار دغه دی چې بل مازی قافله رنگ وال سمانه ډول وال ته دغه خپل شی رزغله معنا زه څه وایم تیس کوي چې دا ګوره په تور د یو ګیلیره کم په تور دی سرزنیش رقم چې علاوه زما حکم خو اغه چې دا اوس په ادوا یا تو کې واوري دي چې المنس خلاصي ذکر خلاصي به ته لار څه طلب ته چا وکړه خپل رزق وکړه تر ته خدای دی خطبه شروع دي خلک په دواره کارته پر مانځي کې چې ولاړ دی ولاړ او غرزه ده خبره لته بیانې الله دغه شی وای وای وو حال دا وګوره چې ما ولته دا وو په حال ما کې چې حکم خو هغه دی چې دا وستې سی واوري دي او حال دا چې خلق څه کې اذا هغه وخت راو چې دی ولې دی تجارتن تجارت یې ولې دی قافله را ورسېدله د هغه دی حیا بن خلف او لهوه یا هغه د مشغولتیا شی چې ډولو نو ډول خو سړی مشغوله کوي که هر ځای نه وي تر دې پورې یو ټوکه درته وکړم یو چا ولې ول دا ډول چې راسي کلي ته ولنو دای وار دوار ډول ځن کته سړي دلی دلته یو ګوت پر دیس کې بوم بوم داسې چمپ وکي ول دای چې دغه وکي بلای داس کې وای دی وای وای چې نسته یو دله ول سن وای وای نسته یو دله او البره یو الک دغه خو رازغلی عبر دی لا سورات چې ته دی دله ته دی دله نو دغه بوم بوم چې د په وکي خدای له ودنو چې معنا خلق را و غاړي نو و اذا غ وخت او چې دی ویني تجارت او لهوه یا اغا عباس کار چاگر دول دی این فقدو دی ما تیج نفق دا ما تاویل کیجو سپونا ما تس و سر ویز غستر این فقدو نو اس که دیس و چور ما تیجی نو یه پر دیخوارا ما تس و خلق یا نشر دی نشر سوال ایلی ها و اغا تجارت تاوارل و ترکو دی پریش ولی که تا قائمان ولار چه پر اغا من بر ولار پریش ولی دی ولارل او حکم دی اسلام اغا رکم دی مال گور خواه دی جمعی المزمی حوری موضوع دا شدال تا پا جزای کی ذکر سوال قلت ورتوائي محمد ونبي عليه السلام تختاك جدا خلق ونبرت رازي توضيت ورتاما هغا سوابنا عند الله شبنيز دا الله دي خير ناغي دير غطور دي من الله وترداغ اللفها وترداغ عباس ترداغ دالج دي سوروز غستر ومن التجارة وترداغ التجارت دا جيسا دا مالمير جدا دا خلق دو قسمو چاو چا تا دا غرول درس خوند وارتكي ورپا واس ولا چا تا تجارت ولی علاو تالا اريو جلا جلا يا دي شورتا دا غر دا علا پا وراني شکم سواب دي دا خير دي من الله ويتر اغا الله وعباس چورزي ومن التجارت او تراغ قافلية چال تشيان خرسيجي والله خير الرازقين والله علا پاك خير الرازقين دير شد رزق ورکوون كده رزق بكافر لكن ندي چالاج په نصیب نه کړو پراتلس مارکیټ او قافلو وګورځي تاسو بالا او تعالی رزق روزي درنکي بیش به د شان خریدار کې ولل ته وار دوار نو برخ قافلت لخ به بدی د یسر خرڅول گچ به پر کوجه علاوه چې د گټي نصیب جمع نه کړی نه سه کولی الله تر ټولو ش روزي ورکوون کړي قافلیت مزه رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ته غوښونه تر خطبه ورسه چورو وتل په ناچیز شي کې به الله رزق ولر درک د کوم کسانو چې د ژوند پر جن باندې برابرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقو برابرې دغه پر رزق برکت ولي برکت د رزق دغه د چته کانی سي برکت د رزق دغه نه دي چې انسان په ملیونو په لکورو په ولري بنګلې ولري دا ګرد بلري چې پر رزق برکت نه دي څونه ستړي خپل د عیاله سره پاتم یې شي نو دلته په خبر سي په پیکینګ کې دی په چین کې دی پلان کې دی الته دی نو چې سره پر عیال نه حاضر په اسلامي ټولنه کې نه دا د ازانو شرنګ نه اورید دغه څه شي سر سر خطیس ده ازانو شرنگ آوری ده مومن پر ربان اخفال ده ازانو شرنگ تحصیر که ده سلی زلی ده سی مثال پا طور آقا شو قرطفی ده سی چه الله پاک پا سون نجی بستایل کیج سون خالق ولار جی طول ناریوی چه الله اکبر الله اکبر چه در دیل ارشا عمیق پسی ورطا متوجه سی برا سرای پویلو چه ده مزیک پر مخ بانی یواز ثانیه ده علا ذکر ولا کدریش ولی ده اشپا چه روانه ده وست پر مرو تیس بانی ده مثال پا طور وست آر دی خودیس زایستا چه پر آقا وست شپا ده وس ما شام لمر پر ویژه ما شام ازان کیش بل زایسته پر هغه مخسن دي مخسن ازان کیش بل زایسته چې پر سهار دي سهار ازان کیش همزه کې وسم دي زایسته چې الته مابشن دي مابشن ازان کول کیش بل زای مازګر دي دغه د ازانو شرنګ پر همزه کې شاو خورا ګرځ در کم چې فکر ورته نو دغه الله تعالی خیر د رزقینو دي تیس دغه اسکارو ته چې خطبه دل منځ دي ځان ورته تکه کې انا بده سره ستدار کی ته خپل ځل کې پکانی ته پکشي شو ساج ود کولای شي چې دنیا جار څونه ډیر چې الله تعالی تاته هغه رزق نه در نصیب کړي ستړي به یې چې به دل مسیانو د پاره د کړو سیانو د پاره خوند به پروا نه خړي اوس دلته دا سوال وری دي چې دغه اصحاب څنګه دغه سی وګورځي دل چې واراله دورې پاواس ور د نبی علی سلام یې واجب پرې شو دا خود کلی امام نه دي چې خر وسور سره به باقي چرڅه وکړه هغه وکړه دغه وجه یې و داد چې خو ما مخکې در کړ چې دا د اسلام د ابتدا حالت دا اسلام خو چې دی قرار قرار قرار قرار د خلکو پر زړه باندې راځي د کدا په یو ورځ ګرځده کیږي په یو ورځ خو نه زده کیږي دا علما اخته دي دا مدرسې په کلو کلو چلیږي چلیږي هغه مې یو څو نفره بیا تر ووځي کنه لنګوټی چې تړ کیږي په اعلان کې تاسو وګوري و یو سلو شلو نفر لنګوټا وته ته په جسر شروع نه پرو پسې اسه دا امر کاروبار ته جابل تم جابل تم جابل تم چې خو اخ از یفره نه دی کړی خدای په خپل محمل دی چار کارو تکشر جه پدنه دی فرا پدنه دی فرا لنګوټه ته راځي دا پردا په خونه کې زړیری چې ورسې هغه د پردا زړیری چې ادل په زرو جوړ کړی مګر چې ورته وګوره بل ډریور دی اجران د چلی یا دکان کې یا بل کې خو نسته شي نسته هغه یو درې نه پر تر ووزي یا سلور تر ووزي لکه سړی چې نه الان ډیر کشر دی برای دې درې خچنی چې امیر برته وچی سي دارا کم شو نو دا خو ګران کار دی پر ګرد جن باندې شړی مثلا احتوا راولي نو دا نو اسلام خلق با. نو ځکه چې اسلام نه وی راوړي د اسلام هغه د احکام او اهمیت دونه په زړه کې نو یو دا واچد بل دا چې دا د کاختی زمانه هم و حسن بصیر رحمت الله علیه لیکلی چې دا د سیم نو چې قافله مو تر ورسېده په مدینه کې په دا کال ډیره کاختی و لکه ودی مثال په تور وس چې په ځینو علاقو کې د وړو کاختی ده خلک څونه په لینو کې ولاړ دا بارنه د جمعې په ورځ باندې نه په اذان باندې نه په خطبه باندې وایي لوجه په مخه اخسته دا مل لوجه په مخه اخسته و نو خود بر خطبه ځینې پاتس ولا وي زغسته دی او بل دا دی چې هغه کبرا د صحابه او پیغمبر علی السلام روزلی واغ دول اس نفر په دې کې دا چاریاري کبر دی یو د ځان د شورې دی چې اترس نغاری او چې قافله را ورسره پیغمبر خدای مبارک ته متوجه او چې سوای نو هغه تربیه سی و دا نور تر وسه تربیه سی نه و نو اسلام و او بل د ځینی خلک چې بیا تللی په دې کې وغو اجتهادي غلطي وکړه نو یا چې موږ یې چې وام دا بداسي هغه بیا دا فکر کاوه چې ته ووز غلې شو دا به جر وکي بیرته به شاته را ورسېږي او خطبه ته خطبه خو دونه ورده نه ده چې ته به پلان په قابله کې مال پیدا کړې انتخابیه به بیا رانیسې چې ته راځي نبی علیه السلام بلا پر منبر باندې ولاړ دا د دې اجتهاد ده د غلطي و چې ورته پیښه سو نه دا ګرد وجوه پر لمرګري دي چې خلک وایي اصحاب د جن سره بیا باک نه و یا نو جن و جن نه و په نسب سوی اسلام دین نه وي قبول کړی نو خود هغه ادب نو استعمال مده بل زمانه هم د کاختی و خلک د لوجه څخه بیا ته فقط ما زبانه دی شه د پاره غوښتل او بل خبر دا و چې کو برا د صحابه و غټان د صحابه چې پیغمبر روزو یو هغه یو نه دی شورې د لپاره هغه ځای باندې وو او بل دغه اجتهادي غلطي و د دې په ځین کې دا و چې هغه کار به ام وکي ولوم به خدای يم بخورمای ام به سودا وکي به بیرته ذکر تر راشي نو دا کیسه پیښه شو نو د دغه آیت کریمه مطلب اوس چی شو دا د هغه تیر حکم سره آدري چې علاوه حکم د جمعې په باره کې دغه رقم دی چې دکان به بندې بازار به بندې او خلک دغه رقم کې چې نو دغه سپاینده کې مکوي د ګرد سبق را به سره څنګه سو هغه غوي چې حدود ته هغه مسله پیښه د دې سره سره چې تورات یې زده د دې سره سره چې د نبی علم ورفات او د موسی علی صلوات و سلام مګر د پیغمبر په مقابله کې هغه کردار کاوه ولې کاوه د دنیا محبت یې سبب علاوه د دنیا په محبت کې مؤمنه د نبی علیه السلام امه کې توي ساي امتحان دغه دي چې د جرم مقابله را لبا دغه د دنیا محبت ستا غالب بنس چې جندر کو شو لاندې کې دنیا وګټ تجارت وک سفر پس وک ګرد خو جن م پس پای مالک او د اسلام جن چې دی د لټي جن نه دي ځکه اسلام د سوال څخه ډیر بد وړي چې کار وکي سائل را لوي درې بارا ول چې څه شي را کې نه لره پیغمبر علیه السلام دلته راس پرلته چې شي لري په کور دول شي نه لرم بیا غره ولو کاسل لرم اول ورس کاسر هغه کاسنه واحد استر معلوم دي چې نبی علی اسلام څوک غوړ ور خرڅول دې یار یا سجاد کور کاسم را خرڅي برای و صاحب ول زی په درهم غوړ برای نبی علی اسلام تر دغه ګران څوک غوړ ګول زی په درهم غوړ برای الله سبحانه وخت کاسه ګور هغه بولی چورته وای بیع د منی زیدو بولی دغه وخت مشروع سوی چې درې ګران څوک غوړ مارکیټ خو تللی است اناری او چیږي جوړی دغه ګران چې خرڅي کاسه ورکړه د چول په دغه یو درهم بایال ته ډوډۍ راځي په دابل چې دی ورسره چې شاو لګی راو چې شای پرانی ور لاس دی پیغمبر علی السلام مبارک په خپل لاس ورچ ول بیا چې دی ونی وینم غره ته زب ټر اوړه خرڅوي خو اسلام د کار دی خلکو ته کار شي کار وکړه یا څومره بعد دی رالی رسول الله السلام ول څنګه ور وس ډیر فیسې لرم کور د ډوډۍ او د غذا ډاکټر سامانونه ګر د پرج وینه کاری ور وشو ده سوال خو چې دی هغه خداسي یو کمزوري کار دی هغه کار مړ اسلام د جن کار دی د ام د چا کار دی ام د دنیا کار دی مګر وخه دنیا به د چا سره باید مقابله نشي د جن مقابله به نشي د جن مخونه شي نو په پای کې دا خبر ده چې والله خير الرازقين رزق ورکوم کې الله عز وجل د تجارت قابلیت سره د رزق نشي ورکولای الله عز وجل د مشتول ته د جمعې د منځ اهمیت د خطبه اهمیت او د دنیا هغه اهمیت چې خپل څو ندی چې اسلام ورکړ دی هغه جسم خپل ځړ کې الله تعالی راوځي تر هغه زیات نه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.